Maar in de dolle olifant, dat koekje op de hoek, kun je doorgaan tot het einde voor een schokkie per verzoek. Hokkie-tokkie, pianissie, op je sinaasappelkissie, speel maar verder, als maar verder. Hokkie-tokkie, pianissie, op je sinaasappelkissie, want we gaan nog niet naar huis. Hop, foxy, fox, trot met je elastieke benen. Die wil elke avond naar het dancing toe. Zeg jongeman, mag ik je meisje even lenen? Wil met haar swingen, want ik ben nog lang niet moe. Voor suffen en hele duffen die met hun klachten naar de dokter gaan. Loop maar achter Nico aan. Dixieland en rock'n'roll. De jukebox zit met alles vol. Dansen is het middel tegen moe zijn. Want heb de teppen die nooit stil kan staan. Ik dans de vonken uit de tegels van de Nassau-laan. Van de Nassau-laan. Neem nog een sherry, sherry. Neem nog een sherry, neem nog een sherry, sherry. Nog een sherry. Je houdt er net zo van als ik, zoals ik zie. Neem nog een sherry, sherry. Neem nog een sherry, sherry. Niet geschoten is altijd mis. Zelfs de grootste lumpel weet dat dat zo is. Niet geschoten is altijd mis. Probeer het maar een poos. Je raakt wel eens de rood. Maar uw laatste jas, meneer. Het is echt geen grap, meneer. Kom een pilsje pakken. Ja, je moet zo af en toe ook eens een bruine pakken. Want uw laatste jas, meneer, die heeft geen zakken. Oh nee, geen zakken. Nee, geen zakken. En neem nou maar gewoon oom Klaas. Vele jaren eigen baas.